of dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said, not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Ponad 14 minut. Pierwszy utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu Children of Sanchez. Chuck Mangione, Don Potter jako wokalista. Mam nadzieję, że słuchali Państwo głośno, bo wtedy to brzmienie jest jeszcze bardziej przenikające. I zatrzymamy się teraz przy jazzie, ale takim bardziej przystępnym i chyba przede wszystkim dlatego, że kolejny wykonawca ma zacięcie jazzowe, ponieważ jest synem muzyka jazzowego. Na świecie głównie znany z utworu Safe Tonight, którym zdobył listy przebojów, ale na jego debiutanckiej płycie Desireless jest na przykład perełka tytułowa. Pięknie się tego słucha. Mm-hmm. to jest oczywiście Eagle Eye Cherry. Mówię oczywiście, bo podałem tytuł jego największego przeboju, Safe Tonight. To naprawdę był duży przebój, również w Polsce. A on początkowo chciał być aktorem i nawet zaliczył pewien epizod w filmie Urodzony 4 lipca Olivera Stone'a. Ale kiedy zmarł ojciec, który był muzykiem jazzowym, zajął się już bardzo konkretnie muzyką. Komponował, pisał, a potem grał na gitarze i zapisywał tylko to, co wymyślił. A jego siostrą przyrodnią jest, uwaga, Nene Cherry. Na pewno Państwo pamiętają Buffalo Stance na przykład, albo Woman, albo, i to jest najbardziej prawdopodobne, Seven Seconds. Utwór nagrany gościnnie w duecie z Youssou N'Dourem, Senegalczykiem, bardzo popularnym nie tylko w Afryce, ale także w Europie. Na jego zresztą płytę, ale to nie był jedyny ich wspólny utwór na tej płycie, bo na tym samym albumie jest jeszcze ostatni w tym zestawieniu, Undecided. Buko bayi digit nalak sedende ninga japon pamelni sedende ninga sedende buko bayi digit nalak Undecided. Hey. No niewiele tu jest Nene Cherry, ale ważne, że jest. Bardziej w chórkach niż jako pełnoprawny uczestnik tego duetu. Oczywiście Seven Seconds ma swój klimat, jest przebojowy i wszyscy mają do niego sentyment, ale Undecided też niczo do sobie i też ma swój klimat. Ostatni utwór na płycie Youson Dura z 1994 roku. No, Youson Dur jest wykonawcą egzotycznym z naszego punktu widzenia. Pochodzi z Senegalu, ale równie egzotycznym wykonawcą jest niejaki, uwaga, Hassan bin Rashid. Jest naprawdę wyjątkowy. Trafiłem na niego przypadkiem, ale od razu zwróciłem uwagę. Pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a gra tak. Thank you. To zupełnie nowe, świeże jeszcze nagranie. Nazywa się Painkiller Hassan bin Rashid. Ciekawe bardzo i to nie jest jeszcze część płyty, ale wygląda na to, że ta płyta powoli nadchodzi. Zaczął niby na Florydzie, bo to światowy człowiek, ale teraz przebywa głównie między Bahrajnem a Dubajem, no i ciągle coś tworzy, a kiedyś wylądował nawet w studiu Petera Gabriela. To zawsze jest nobilitacja dla muzyka. I jeszcze jeden artysta, który właściwie dopiero zaczyna. Kiedyś produkował muzykę innym artystom. Od 2020 roku już działa sam i wydaje sporo epek. Tak sobie postanowił, czyli tych krótszych płyt z kilkoma utworami. Jest ponoć jednym z najpopularniejszych streamerów działających w języku francuskim. Nazywa się Tip Stevens. Tell me, tell me, tell me things are gonna change. Turn the upside down to let me hear another tale. Tell me, tell me, tell me things are gonna change. Maybe just enough so I can fall into the maze. Just enough of my curiosity. It's vessel better sail against the tide. Wake, wake me if I let it sleep too long. Stop me if I forget to be It's gone. It's gone. Tell me. To akurat epka z tego roku pod tytułem Fireflies. W ogóle nie słychać, by planował wydać jakąś płytę długogrającą. Na razie skupiał się właśnie na tych epkach. Tip Stevens. Ciekawe, prawda? A czy Państwo pamiętają zespół Bauhaus? Ja pamiętam, miałem taki okres fascynacji muzyką tego dość dziwnego zespołu. Działał krótko, ale efektownie. Kiedy się rozpadł, nie było właściwie odwrotu, bo jeden z założycieli i tych najważniejszych postaci, Peter Murphy, odrzucał wszelkie propozycje reaktywacji. Pozostali członkowie w tej sytuacji założyli nowy zespół, który nazywał się Love and Rockets. No a Peter Murphy nagrywał solo i właśnie 9 maja ukaże się jego nowa płyta, pierwsza od 2014 roku. TV show sitter, that new priest shrinker, the breast dig digger, that scavenging scrambler, the server, the prophet, peace be upon him. cannibals sin. The pretenders apart, sucked up super smart, with cool cat chicken. Artroom Wonder. Pierwszy singiel z nowej płyty, która nosić będzie tytuł Silver Shade. Przypomnę, 9 maja. Peter Murphy, ex Bauhaus. A w trasę koncertową niedługo rusza, uwaga, Robert Plant. I to nie będzie oczywiście Plant znany z dokonań Led Zeppelin, bo Plant od dawna angażuje się w nieco inny gatunek muzyczny. Eksperymentuje z zespołem Saving Grace i właśnie z nim będzie koncertował w Europie. Dużo folku będzie z pewnością, ale przecież jego głos zostaje. Państwo na pewno pamiętają jego głos z dzieł Led Zeppelin, czy nawet solowych, Big Lock, czy Moonlight in Samosa, ale czy tylko? In the Mood z 1983 roku z płyty The Principles of Moments, tej samej, z której pochodził słynny Big Log. To było zaledwie 3 lata po zakończeniu działalności przez zespół Led Zeppelin. Plant i Jimmy Page stwierdzili, że bez Johna Bonama nie ma to w ogóle sensu. Może mieli rację, takiego perkusistę trudno zastąpić. Page też poszedł swoją drogą. Ten najlepszy, moim zdaniem, kierunek i moment znalazł w 93 roku, kiedy stworzył płytę z Davidem Coverdale'em. Oh, To jest świetny album, jedyny tego duetu, choć co jakiś czas wraca pomysł wznowienia działalności. Co ciekawe, Robert Plant nie był zachwycony z tego duetu. Mówił, że dziwi się wyborowi Jimmy'ego Page'a, wyboru takiego akurat wokalisty. No ale chyba przesadza, bo panowie świetnie się uzupełniali. Zagrali dobrego, rockowego bluesa. Whisper, pray for the dying. Wyszepcz modlitwę za umierających. Zaraz to zrobimy, ale najpierw powiem, że na dziś to wszystko. Słyszymy się za 2 tygodnie o tej samej porze. Lewitacja pod mailem lewitacja@polskieradio.pl, ale także w mediach społecznościowych. I na koniec państwo wiedzą, zmarł Val Kilmer. Już niedawno, kiedy zagrał w filmie Top Gun Maverick, nie mówił i nie był to przypadek. W życiu prywatnym również już nie mówił. Możemy oczywiście wymieniać jego życiowe role, ale skoro jesteśmy w lewitacji, to pamiętamy o tej jednej konkretnej. Val Kilmer fantastycznie zagrał Jima Morrisona w filmie The Doors Olivera Stone'a. Uwielbiam ten film i od kiedy go obejrzałem, Val Kilmer był zawsze dla mnie Jimem Morrisonem. No i w ten sposób dziś go żegnam. Audycję zrealizowała Olga Szućko, Wojtek Zawioła. Do usłyszenia. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. You gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man.